Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У бібліятэцы часопісу «Архэа» выйшаў свет ладны том пад назвай «Летапісы і хронікі Беларусі». З яго складальнікам Васілём Варонінам сустрэлася Валянціна Аксак. Экспертам пяцікніжжа «Свабоды» будзе Анатолій Ващенка, які паспрабуе вызначыць 5 самых эксперыментальных кніг у беларускай літаратуры. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Леанід Дранько-Майсюк, які падзеліцца з намі новымі старонкамі свайго лірычнага даследавання пра беларускую Вільню. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Часопіс «Архэ» выдаў у якасці дадатку да свайго 9 нумару за мінулы год том «Летапісы і хронікі Беларусі». Ён будзе цікавы не толькі прафесійным гісторыкам і аматарам даўніны, але і тым, хто цікавіцца помнікамі мастацкага слова. З укладальнікам гэтага унікальнага выдання, маладым даследнікам беларускага сярэднявечча Васілём Варонінам, гутарыць Валянціна Аксак. У 1997 годзе выдавецтва «Беларускі кнігазбор» выдала кнігу «Беларускія летапісы і хронікі». І вось сёлета мы маем кнігу «Летапісы і хронікі Беларусі», якую вы уклалі, падрыхтавалі цалкам да друку. Скажыце, калі ласка, чым адрозніваецца ваше выданне ад тога кнігазбораўскага? Выданне «Беларускага кнігазбора» было комплектавана самымі рознымі помнікамі беларускага, да і не толькі беларускага летапісання, да і не толькі па вялікім рахунку летапісання. У беларускім кнігазборы былі апублікаваны урыўкі з летапісаў, пачынаючы з аповесці мінулых часоў і заканчваючы беларускімі гарадскімі хронікамі, у прыватнасці віцебскай хронікай і магілёўскай хронікай. Так што ў гэтым выданні быў прадстаўлены такі шырокі дастатковы пералік разнастайных па свайму характару твораў. Што ж датычыцца вось гэтага новага выдання, яно складаецца поўнасцю, за выключэннем дадатка, з летапісаў і хронік эпохі Вялікага княства Літоўскага. Это значит, что хронологично они охопливают 14-18 стагоддзя. Это и агульнадзяржаўные летописы, и региональные. Ну и плюс до того, у додатку тут змешчаны шэраг вельми істотных и значной ступени новых твораў, якія у нас рэдка вывучаюць як творы айчыннага летопісання. Ось, у прыватнасці, праз 100 гадоў апублікаваны вельми важны урывак смаленскага летопісання, які генетычна звязаны з менавіта з беларуска-літоўскім летопісаннем. Ну і плюс до таго, у дадатку змешчаны урывкі з летапісных твораў паходжання украінскага, значыць, валынскага і галіцкага, наўгародскія летапісы, пскоўскія летапісы, якія важныя для прадстаўлення падзей айчыннай гісторыі. У прадмове да гэтага выдання вы пішаце, што прадстаўленыя тут тэксты гэта творы гісторыка-літаратурныя, і некаторыя з летапісцаў бясспрэчна валодалі літаратурнымі здольнасцямі. Вось паводле жанру, як бы вы вызначылі гэтыя тэксты? Ці гэта дакументальна-мемуарная проза, ці, можа быць, нават гістарычная белетрыстыка? Паводле жанру гэта вельмі розныя творы, творы вельмі спецыфічныя, таму што пісаліся яны ў розных умовах, рознымі аўтарамі, у розныя эпохі, і таму недастаткова моцна паміж сабой адрозніваюцца, у тым ліку, дарэчы, і мовай, бо шэраг твораў пісаны па-польску, адпаведна, і на лацінскай мове. Даследчыкі лічаць, што летапісы – гэта першыя літаратурныя творы. А ці можаце вы прывесці хаця б адзін ці два фрагменты, якія праілюструюць гэтую думку, якія пакажуць, што гэта сапраўды помнікі мастацкага слова? Цэлы шэраг з летапісаў сапраўды з'яўляюцца творамі гістарычна-літаратурнымі, ці ў некаторых выпадках у большай ступені нават літаратурна-гістарычнымі. Напрыклад, беларуска-літоўскім летапісанні вельмі важнае месца займае легендарная частка, якая трактуе знаю, например, легенду про прибытие предков литовцев из Италии. И вот эта частка, например, она в большей степени является именно литературным твором, чем твором историчным, бо с пункту гледжання историка это известки такие казочного характера. Але яны безпречно мають цікавість для аматоров пригожого письменства. З ліку твору історико-літературного такого характеру вельми цікавим з'являється хроніка Бехауца, яка на сьогоднішній день представляє себе найбільш таки повний звод білорусько-літовського літописання. І ось вона якраз написана, принаймні, некоторі фрагменти, бо хроніка була написана, видовично, не в один час і не одним чоловіком. Ось некоторі фрагменти безпечно виявляють цікавість з пункту гледження літературного, як, наприклад, описання битви під Клецком, Ослава Лютого 1506 года. У этой хронице зустрекается шэраг таких историчных поданий, тих хоча анекдотов, якія написаны не без гумору. Тому я думаю, что это будет цікаво из именно такого пункту гледжання. Ці могли б вы какой-нибудь фрагментик прочитать с таких вот сторонок летописал? С один из таких фрагментов, які, до речі, находится аналогия еще у античной римской литературы. Я себе дозволю представить один литеральный абзац. Год 7005 от початку света, а от Божьего народжения 1497 собрал король польский Ольбрахт великое множество войска своего. И с усими силами короны польская, подрихтовавши конные сбойные, пошел войною на Стефана, воеводу Валашского. А князь великий Александр по домове, учиненный с Ольбрахтом на Соме у Парчеве, без ведома у всех своих панов рады, рушил про Братслав до Сороки, в землю Валашскую, и король Ольбрахт с другого боку. И коли пришел князь великий Александр под Братслав до раке Бух, паны литовские почали его пытать: «Милостивый господару наш, куды твоя милость ведешь нас?» Князь Александр отказал: «Коли б ведала кашуля, якая на мне, я и тую спалил бы». Паны ж сказали: «Коли ты, господар наш, нам рады и задумай свою не поведаешь, мы вои не бойдем за раку Бух». Ну и так далее, таких вот ландровных сюжетов, до речи, у хроники Бехауца некольки. В огле у хроницы Бехауца есть таки целый пласт, махчима, створаны одним автором, одним человеком, який поддавал историчные некие подеи, просто такие вот исторические анекдоты, написанные с гумором, вот таких в образных сюжетных оповестях, неких коротких оповеданиях и так далее. С Василем Ворониным, складальником книги «Летописи и хроники Беларуси», гуторила Валентина Аксар. Далее у передачи «Дом литератора» «Пятикнижжа свободы». Какие белорусские литературные выдания можно лечить экспериментаторскими и наогул? Чем есть литературный эксперимент сегодняшнего глядища? Такими питаниями задался поэт и литературознавца Анатолий Иващенко. А его распытывала Валентина Аксак. Спадар Анатоль, вы склали свой приватный рейтинг с 5 книгов экспериментов у белорусской литературы. А чем есть наогул литературный эксперимент сегодняшнего глядища? Вот на это питание я и спробую отказать, разглядаючи эти книги, бо питание довольно непростое. И кого ж самым первым экспериментатором у сучасной белорусской литературы вы зауважили? Первое выдание, которое я пропоную, «Шлях 360» Олеся Розанова. Выдохнувши у середине 60-х славутый «Живей эксперимент», Олесь Розанов еще не стал экспериментатором. Лесвичкой после эпохи авангардизму, футуризму и иншего дадаизму тяжко было когось-то издивить и у тогочасном поэтичном дискурсе. Соправдный, чистый эксперимент, пошук с того боку слов, вербальная алхимия и шаманство с его ритуалами и верой у затоенную силу родка почалися с координатов бытия и досягнули энтропии у знаковым, культовым, дав взносить чем шляху 360. Тая могутная энергетика, что выплюхнула из аскетично оздобленных бочинов сборника, как поводли Сергея Дубовца зародить собой 80-е, оплоднила белорусский поэтичный космос, давши житё далейшим поколениям доследников новых вымерений мастацкой речаисности. Кто еще активно занимается экспериментами у белорусской литературы? У середине 90-х это видовочно была Людка Сильнова и пэвна самая ведомая с шэрагу книг визуальной поэзии Людки Сильновой «Рысословы». Такое жанровое значение придумал для этих творов Олесь Розанов. Как выявляется, далеко не все поэты, что створали на золоку незалежности и на заходе драджения, были змагары. Некоторые просто летали. Эта книга, якая прачытваецца за хвіліну і да якое прыемна звяртацца цягам жыцця. Каб згадаць, што і ў цябе, даруйце, у нас такое таксама ёсць. Так, некаторыя лёталі як Людка Сільнова, а некаторыя ў якасці літаратурнага эксперыменту грукалі ў тазікі, і гэтыя творцы патрапілі ў ваш рэйтынг. Сапраўды, на трэцім месцы рэйтынгу кніга пад назвай «Друкапісы» з серыі «Другі фронт мастацтваў». «Друкапісы» – збор 10 самвыдаўскіх кніг, сабраных пад адной вокладкай, ужо ёсць фактам нават не літаратуры, але літаратуразнаўства. Як прыкмячае Інэса Кур'ян у прадмове да зборніка, нашым авангардыстам, хоць і са спазненнем, але амаль так, як усёй літаратурнай Еўропе, надакучыла выданне кнігі, адпаведна, з'явілася яе невыданне. Дэвізам літпакалення, што пачало вылупляцца і апервацца ў сярэдзіне 90-х, мог бы стаць перыфраз разанаўскага «Жыве экскрэмент». Але бумбамлітаўскія друкапісы, хаця і губляюць крыху сваёй чароўнасці і аўтэнтыкі ў дыхтоўным выданні і белым афсэце, кранальна светлыя. І каго ж вы яшчэ называеце эксперыментатарам у сучаснай беларускай літаратуры? Мне падаецца, што кніга «Іллісіна. Сапсаваныя лялькі» цалкам можа мець такую гучную назву. Гэтая кніга «Іллісіна» нават і не кніга ў звыклым разуменні. Яна ўяўляе з сябе каперту, у якой, але не будзем раскрываць усіх сакрэтаў аўтара, улазячы ў прыватнае ліставанне з яго чытачом, запэўнім толькі ў тым, што ў той каперце няма парашку сібірскай язвы, але ёсць, акрамя ўласна тэкстаў, просьма канцэптуальных знаходак. Напрыклад, разарваныя, трэба разумець уласнаруч аўтарам, і запакаваныя ў цэлафанавы пакетік старонкі нумар 22-23. І калі гэтую перашкоду руплівы і адданы чытач зможа пераадолець, склаўшы кавалачкі, то што рабіць з адсутнымі старонкамі 14-53? Ад іх застаўся толькі попел. Зрэшты, таксама акуратна запакаваны ў цэлафан пакетик. Асобна варта адзначыць працу вярстальніка, шырока вядомага ў вузкіх колах пад нікам Канай, што дадала выданню брутальнасці ў межах трэшавай стылістыкі. З улікам назову папярэдняй кнігі «Сіна» – нуль. Гэтая магла б насіць парадкавы нумар «мінус адзін». Ад «мінус адзін» да «трыццаці». Так само эксперымент. Магчыма, у нейкім сэнсе наступны герой дзесьці арыентаваўся на здабыткі беларускай літаратуры, але найперш усё ж ён арыентаваўся на еўрапейскую паэтыку, і на пятым месцы нашага рэйтынгу Дмітрый Плакс і яго кніга «30 тэкстаў» з серыі «Бібліятэчка часопісу Дзеяслоў». 30 тэкстаў – гэта 30 хвілінаў. Той час, які патрэбны паэту, каб дакрочыць ад стакгольмскай кватэры да бліжэйшай станцыі метро. Аўтарскія фотавыявы, якімі аздоблена кніга, фрагменты тая прасторы, што выхаплена падчас гэтага шляху шпацыру. Над тэкстамі, што склалі кнігу, паэт працаваў цягам 10 гадоў. Усялякіх прыёмаў вынаходак, ці як кажуць фенік ці фішак, на квадратную старонку тэксту у кнізе Дмітрыя шмат. Але не зашмат, без злоўжыванняў. Аўтар прапануе чытачу свайго роду шарад. Тэксты Плакса можна параўнаць з трохвымернымі стэрэамалюнкамі. Сам паэт параўноўвае іх з канструктарам лего, у якія трэба пэўны час паўглядацца, каб пабачыць выяву, як ёсць, у аб'ёме. Розніца толькі ў тым, што ў паэтычных 3D-малюначках убачанае будзе больш індывідуальным, у залежнасці ад фантазіі чытача. Той, хто спрабаваў чытаць стэрэакарцінкі, ведае, што патрэбны час, каб за россыпам знакаў і лініяў навучыцца бачыць выяву. Атрымліваецца не ва ўсіх, але магчыма ў гэтым і кайф, каб не ва ўсіх. Экспертам нашай рубрыкі «Пяцікніжжа свабоды» сёння быў Анатолій Івашчанка. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння сусветны дзень свабоды друку. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала традыцыйны спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. У спіс зноў, як і ўсе апошнія гады, трапіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Ён стаў сёмым па ліку прэтэндэнтам ад апазіцыі на вышэйшую пасаду ў Беларусі. 23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі і пра ўнутрыпартыйны крызіс. Сярод аўтараў звароту – Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка, Віктор Івашкевіч, Вацлаў Арэшка, Юры Хадыка. Беларусь и Венесуэла створят совместное предприятие для поставок нафты. Засновальниками выступят белорусская нафтовая компания и державная нафтогазовая компания Венесуэлы. Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілягерцаў. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілягерцаў, 490 метров. Шановные слухачы, напишите, калі ласка, про якасць прыёму наших перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 102.0. Выбирайте свободу. При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Старожитная Вильня заўсёды была притягальной для белорусских поэтов. У свой час у Беларуси вышли у света две литературные антологии, складенные с творов, присвеченных этому уникальному городу. Это, однако, не спынило Леонида Дранько-Майщука, який вырашил створить уластный лиричный летопис Вильни. С натхненным Вильней поэтом мы сустрелися у нашей менской студии. Леонид, ты апошнім часам настойліва пераадольваеш дзяржаўную мяжу толькі ў адным кірунку, на Вільню. І гэтыя вандроўкі, я ведаю, не спыніліся і пасля таго, як летась у часопісе «Дзеяслоў» з'явілася твоё эсэ «У Вільні і больш нідзе». Што ты шукаеш у гэтым горадзе, які назваць замежным, ну, неяк язык не паварочваецца? У Вільні я шукаю сваё роднае і ўсё чалавечае. У Вільні я шукаю рамантычныя фарбы, поэтичные фарбы. Вильня – частка белорусской души, частка белорусского иснавания, вельми значная, литературная, прыгожая. Про это мне хорошо говорить, про это хочется и читать верши, не только свои, але и верши тех наших великих поэтов, которые были створены менавито на Вильинском друку, в первую чергу верши Максима Танка. До речи, недавно я набыл первый том с его 13-томного сбору творов. И как раз амаль кожный верш наша цудоўна Максима Танка створаны быў менавіта ў Вільні. Пад кожным творам пазначана гэта святое слово Вільня. Вільня гучыць як музыка, Вільня гучыць як паэзія. Вільня – гэта наша бясконцая памяць. І мне асабіста хочацца, каб маштаб гэтай памяці і мацнеў, і глыбеў. Вільня за апошнія 20 гадоў вельмі змянілася ў сэнсе гарадской тапанімікі найперш. Чалавеку, які неабазнаны, лёгка ў Вільні заблудзіцца. Хто ці што дапамагае табе знаходзіць у Вільні патрэбныя месцы? Гістарычныя працы нашых навукоўцаў, тыя кнігі, якія з'явіліся недавно, это ў першую чаргу кніга Святланы Белай, там шмат цікавых звестак пра Вільню, пра даваенную Вільню перш за ўсё. Кніга Лявона Луцкевіча з'яўляецца тым цікавым дакументам, які дапамагае вельмі добра і дакладна арыентавацца ў Вільні. А яшчэ мне дапамагае наша беларуская літаратура, і таму ў сваіх віленскіх занатоўках класічная беларуская літаратура з'яўляецца нібыта галоўным героем. Я шмат цытую Максіма Танка, прывожу вялікія цытаты з твораў Міхася Машары, іншых нашых пісьменнікаў, якія добра ведалі Вільню, якія жылі ў Вільні і якія пакінулі пра Вільню сваё мастацкае, сваё дакументальнае, сваё чалавечае сведчанне. Я магу сказаць, што мне не падабаецца ў сучаснай Вільні. Мне не падабаецца называецца той бераг Вільї, на які можна трапіць, скажам, па зялёным мосце. І я той бераг называю Ганконгам, дзе узведзены сучасныя будынкі сіне-дымнага шкла, сіне-дымнага бетону. Я просто перакананы, што яны нашу Вільню сапсавалі. Каб іх не было, было б лепей. Той же касцёл святога Рафала просто гіне ў гэтым сучасным, безглуздым архітэктурным Ганконгу. Леонід, нобелеўскі лаўрэат Чэслаў Мілаш у сваёй нядаўна выдадзенай кнізе «Размовы з Мілашам», гэта кніга-інтэрв'ю, гаворыць, што беларусы ў Вільні ў міжваенным перыядзе былі малапрыкметныя. Але ці так гэта? Дадам толькі, што гэтая кніга выйшла па-ангельску, па-польску і па-расейску. Даволі шырока разышлася ў свеце. Не магу згадзіцца з думкай шаноўна лаўрэата нобелеўскай прэміі, бо да 39 года ў Вільні выходзіла 12 беларускіх газет і часопісаў, існавала беларуская гімназія, існавалі грамадскія беларускія арганізацыі. І гэта не гледзячы на ціск з боку польскай улады, не гледзячы на бясконцы рэпрэсіі з боку тагачаснай польскай улады. Усё-такі беларускае жыццё не скарачалася, яно існавала, і беларускія арганізацыі актыўна дзейнічалі, актыўна пра сябе заяўлялі, і яны вялі неавтаномнае жыццё. Беларускія нашы арганізацыі супрацоўнічалі з польскімі прагрэсіўнымі арганізацыямі, і пра гэта сведчыць супрацоўніца таго ж Максіма Танка з польскімі пісьменнікамі. Ён свае вершы друкаваў у польскіх часопісах, якія выходзілі ў Вільні, і тыя ж польскія часопісы, напрыклад, папросту шырока рэкламавалі творчасць Максіма Танка, і не толькі Максіма Танка, іншых нашых беларускіх пісьменнікаў, менавіта як беларускіх творцаў. Жыццё беларускае ў тагачаснай Вільні было прыкметнае, было вядомае. Вельмі шкада, што такую думку выказаў Чэслаў Мілаш. Ведаю, што ты, Леонід, уважліва вывучаў і тое адзінае ў свеце месца, дзе беларусы вышэй за ўсіх. Я маю на ўвазе віленскія могілкі Росы. Хто з беларускіх пісьменнікаў там пахаваны і ў якім стане знаходзяцца іх магілы? На Росах рэальныя магілы і сімвалічныя магілы. Перш за ўсё, калі ўваходзіш на Росы, з правага боку ад брамы знаходзіцца магіла Ядвігіна Ша. Гэта прыкметны гранітны абеліск, які быў узведзены ў 1937 годзе на грошы віленскіх беларусаў. Гэта была праведзена вельмі аб'ёмная, глыбокая і прыгожая акцыя. І за вельмі кароткі тэрмін былі сабраныя неабходныя сродкі і узведзены гэты гранітны абеліск замест уже састарэлага дубовага крыжа. Там жа знаходзіцца магіла вядомага наша архітэктара Лявона Вітан Дубейкаўскага. Таксама перанесена туды магіла ў свой час Францішка Аляхновіча. Там бачыць вечныя сны вядомы святар і знакаміты паэт Казімір Сваяк. Там спачывае Лявон Луцкевіч. А таксама побач з магілай Лявона Луцкевіча знаходзіцца сімвалічная яго бацькі Антона Луцкевіча і яго знакамітая дзядзькі Івана. Гэтыя магілы дагледжаныя, яны ўпрыгожаныя і кветкамі, і чырвона-белымі стужачкамі. Заўсёды там гараць свечкі, там добра думаецца. І сапраўды гэтае месца, так званая літарацкая горка, яна высокая, яна поўная беларускім духам. «О Вільня крывіцкая Мекка», пісаў Владзімір Жылка, «сумуе душа па табе, беларускі Сыёне», на ўздагон яму гукаў Змітрок Бядуля. «Вільня – духоўны арарат беларусаў». Гэта вызначэнне нашага сучасніка, гісторыка Захара Шыбекі. А чым Вільня ёсць асабіста для цябе? У свой час мае землякі, жыхары Давыдгарадка, ездзілі ў Вільню прадаваць і купляць. Яны там прадавалі свае боты, якія шылі. Яны прадавалі працу сваіх рук. А я езджу ў Вільню, кажучы мовай нашых знакамітых рамантыкаў, па натхненні. Для мяне асабіста Вільня – гэта тое месца, у якім лепшая кроў і глыбее дыханне. Дзякую, Леонід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» Леонід Дранько-Майсюк. Што ж, мы працягваем падарожжа па Вільні. – Антон Луцкевич. Покинуть Вильню немагчыма. Старанная пильнуе смерть у Вильни родной и любимой. Что лепшего тады хотеть? По замковой иде погибель, по Троцкой, Виленской иде, люструешися у кожной шибе, пытающей одно, ты где? На Людвисарской ей скорыться, там, где татарские домы, коли Лукийской вязницы, коли Антокольской турмы. Усё так сонечно и просто, душа марнее у хоростве, Рафал понад зеленым мостом и над Кальварией плыве, Якуб с Пилипом гонят с мору, як овечек пыл сивы у Зверинецкую простору на купол Знаменской церквы. А над вянцом горы трохкрыжной дух францишканов грея дол, из трох крыжов небыта з вишняв цвет белы падая на укол. От погулянки до зарэча, порой ночной и не ночной, як млечный шлях сероднявеча стоит прозрыстою стяной. А на короне Казимира, коли от ратуши глядеть, веселка хвалится сапфиром и в золоте купая медь. Неподалек святого Яна с гульбой фокстротную не влад, небыта здань, а дукавана чарнее езуитский сад. И гэтая красы поблизу, от верху полная святла, и полная святла от низу душа б сутишиться могла и убачить Зофью. Не уплачи, а у неспокоя молодым, коли махчима нечто убачить у замогильным свете тым. Не треба страху поддаваться, які б не был великий страх, и в Вильне треба заставаться на белорусских берегах, каб той хвилиной самой-самой, якую икон не отзове, убачить, як над вострой брамой хмурына крывская плыве. Это был натхненный Вильней поэт Леонид Дронько-Майщук. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, чакаем вас у нашем доме литератора. Простый день.